Sura 50. Qaf. Kaf. Meka. 45 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kaf. Tako mi Kur'ana slavnog. Oni se čude što im je došao jedan od njih, da ih opominje. Pa nevjernici govore, to je čudna stvar. Zar kad pomremo i zemlja postanemo? Nezamisliv je to povratak. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti. U nas je knjiga u kojoj se sve čuva. Oni, međutim, poriču istinu koja im dolazi i smeteni su. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? Kako smo ga sazdali i ukrasili, i kako u njemu nema nereda? A zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje, da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje, i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih, kao hranu robovima, i mi njome oživljavamo mrtav predjel. Takvo će biti i oživljenje. Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Resa i Semud i Ad i narod Faraonov i narod Lutov i stanovnici Ejke i narod Tuba. Svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. I u rog će se puhnuti. To je dan kojim se prijeti. I svako će doći, a s njim i vodič i svjedok. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju. Danas ti je oštar vid. A drug će njegov reći, ovaj, pored mene, spreman je. Baci u džehennem svakog nezahvalnika i nađiju, koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, koji je pored Allaha u drugog Boga vjerovao, zato ga baci u patnju najtežu. A drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio. Ne prepirite se preda mnom, reći će on, još davno sam vam zaprijetio, moja riječ se ne mijenja. Ja nisam prema robovima svojim nepravičan. Na dan kada upitamo džehennem, jesi li se napunio, on će odgovoriti, ima li još. A džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko. Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se milostivoga bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nje, u miru, ovo je dan vječni. U njemu će imati što god zažele, a od nas i više. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili, od propasti spasa imali. U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih, za 6 vremenskih razdoblja, i nije nas ophrvao nikakav umor. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore, i veličaj gospodara svoga, i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska, i veličaj ga noću i poslije obavljanja molitvi, i osluškuj dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu, dan kada će oni čuti istinit glas, to će biti dan oživljenja. Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se nama vratiti. A na dan kada će nad njima zemlja popucati, oni će žurno izići. Biće to oživljenje za nas lahko. Mi dobro znamo što oni govore. Ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje moje boji.